Już prawie 10 po czwartej, w czwartek 16 lutego. Słońce wzejdzie dziś o 6.52, a dzień potrwa 10 godzin i 11 minut. Coraz więcej, coraz więcej. Imieninowe życzenia należy dziś składać Danutom, Juliannom i Danielom, ale można też uściskać listonosza swojego. Dziś dzień doręczycieli przesyłek i to międzynarodowy. Swoją drogą, czy państwo znają imiona swoich listonoszy? Przypomnę, budzik@polskieradio.pl to adres e-mail, a numer do wysyłania SMS-ów to 71335. City of my dreams, childhood memories, shadows in the park, hiding in the dark, that's what you brought. That's what you wove, that's what I saw in you. Running through the streets, secret games we played, coming home too late, with bruises on our knees, the cleaner source, the last resort, that's what. So ale się nieco zrobiło. To może się obudźmy, co? Strasznym okiem cyklopa wielga ci gromi drzwi. Mój, jestem kawałek. Połamałem, nowy ład zrobić chcę. Tym ze ścian już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek. Budzik. Caught it on my own. 4:22. Jest czwartek, 16 dzień lutego. Jak Państwo słyszeli, zaglądamy do trójkowego kalendarium, przewijamy taśmę 352 lata temu, 16 lutego 1665 roku. W Sokołówce koło Lwowa zmarł wskutek ran bitewnych hetman koronny Stefan Czarnecki, bohater wojny ze Szwedami. Za to przed 259 laty, w 1758 roku, urodził się Julian Ursyn Niemcewicz, pisarz i działacz stronnictwa patriotycznego, poseł na Sejm podczas insurekcji, sekretarz Tadeusza Kościuszki. Niemcewicz był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pisał wiersze, utwory sceniczne jak Powrót posła oraz pamiętniki. Zmarł na emigracji w Paryżu 21 maja 1841 roku. Z kolei 16 lutego 1957 roku w Los Angeles zmarł Józef Hoffman, genialny pianista, a także kompozytor, autor koncertów, symfonii, sonat, miniatur fortepianowych, mazurków i preludiów. Założył Curtis Institute of Music w Filadelfii, był również wynalazcą, opatentował ponad 70 wynalazków, m.in. wycieraczki do szyb samochodowych, resory samochodowe czy spinacz biurowy. Są zatem naprawdę liczne powody do tego, by czuć wdzięczność dla pana Józefa. Józef, czy nie tak? Miał na imię mój listonosz. Dziś przypomnę jego dzień i państwa listonoszów też. Czarne lub białe, odcienie szarości. zaśpiewasz. Milczysz, w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą. 4:27, w czwartkowy przedporanek. Jak nas wita ten dzień? No, na wschodzie kraju raczej pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami na szczęście, a w rejonach górskich z rozpogodzeniami nawet. Na Podlasiu możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć, proszę zatem uważać. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane na szczęście. Miejscami, głównie na wschodzie i południu kraju, marznące mgły ograniczające widoczność lokalnie nawet do 200 metrów. Temperatury w tym momencie nie najgorsze. Najzimniej w Rzeszowie, Przemyślu i Lublinie, tam minus 8, minus 7 stopni, minus 4 w Katowicach i Krakowie, minus 3 w Gdańsku, minus 1 w Szczecinie, 0 w Koszalinie, a we Wrocławiu i Zielonej Górze nawet plus 1 może się zdarzyć. W całym kraju wieje z zachodu, ale raczej słabo. Ciśnienie za to porządne. Od 1030 do 1036 hektopaskali. Thank you. Wiekowy budzik. Abu Dhabi się melduje za sprawą pana Maćka, marynarza. Wyjątkowo pochmurne, wietrzne, a nawet deszczowe. I tak jeszcze do niedzieli podobno, a ludzie płacą ciężką kasę za wakacje u emirów, pisze pan Maciek. No widzi pan, a u nas coraz ładniej. W ciągu dnia temperatura osiągnie nawet pułap. Nie wiem, czy państwo uwierzą. Dwucyfrowe, tylko tyle powiem. Nie, nie uwierzą państwo, ale powiem. Albo nie. Potrzymam jeszcze państwa w tej niepewności do prognozy po piątej. A co? Na razie płyną jeszcze meldunki z minusowymi wskazaniami. Pan Piotr pozdrawia z Warszawy. Prefiks na poziomie piątym pisze. Buty na nogach, trójka na uszach i do biegania. Dziś zaplanowana piątka. Trzymamy kciuki, panie Piotrze. O, a na Seszelach przed chwilą wylądował samolot z Abu Dhabi właśnie, donosi pani Marzena. Na pokładzie jej przyjaciele, którzy przylecieli wygrzać się w tropikalnym słoneczku. Czyli nawet z chłodami w Abu Dhabi można sobie poradzić. A co u państwa? budzik@polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod którym czekamy na krótkie wiadomości tekstowe od państwa. We'll be right back. To był naprawdę dobry dzień dla polskiej piłki. Wczoraj Robert Lewandowski strzelił gola dla Bayernu Monachium w wygranym 5-1 meczu z Arsenalem w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją wrócił też na boisko drugi nasz reprezentacyjny napastnik Arkadiusz Milik. W barwach Napoli zagrał też zresztą Piotr Zieliński. No, panowie niestety przegrali, ale nie z byle kim, bo z Realem Madryt. Także wybaczamy. No ale naprawdę polski dzień w europejskiej piłce na europejskich boiskach będzie dziś. Legia zmierzy się bowiem wieczorem z Ajaxem Amsterdam w Lidze Europy. No czekamy, czekamy. Które w sercu mam, jeden dzień. było Abu Dhabi, to i Dubaj się melduje. Pozdrawiam i potwierdzam, chmury cały tydzień i tutaj, pisze pan Piotr. Z tym, że z tym chłodem to bym nie przesadzał, dodaje. Podobno 22 stopnie. No dobrze, niech będzie, ale u nas w ciągu dnia też będą dwie cyfry na plusie. Naprawdę, pan Robert odgaduje, że podobno we Wrocławiu ma być plus 10. No dobrze, to już państwu zdradzę. Nawet plus 11. Tak mówi pan synoptyk. Poczciwy człowiek, zdaje się, więc chyba można mu wierzyć. No i co państwo na to? Proszę pisać na budzik@polskieradio.pl lub pod numer 71335. Trójkowy budzik. tylko do ciszy mnie kołysz. Tylko do ciszy mnie kołysz. Gwiazdy już tracą blask, ptaki uciekają ze swych gniazd. Zimno mi, trzymaj mnie, chcę być w twoim jasnym śnie. Tylko do ciszy mnie kołysz. Tylko do ciszy mnie kołysz. Tylko do ciszy mnie kołysz. Do ciszy kołysz. Pani Marlena podpisuje listę obecności dziś wraz z synem, który to nie chce już spać. Ten dziesięciolatek to też trójkowy wyznawca, pisze. To ostatnie określenie w cudzysłowie, rzecz jasna, na szczęście chyba. Choć miłe, nawet bardzo. Pozdrowienia dla syna pani Marleny i dla piszącej mamy oczywiście też. Listę podpisuje również pan Sławek z Jaworzna, gdzie jest jeden stopień powyżej zera, ale pluchy nie ma. Dobrze jest zatem, dobrze jest panie Sławku, a będzie jeszcze lepiej. Budzik @polskieradio.pl i 71335. Pojechał w obce strony paść na koniku wronym. Jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. Ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Thank you.